Շնորհավորում ենք վաստակավոր նկարչի կոչում ստանալու առիթով եւ ուզում ենք իմանալ ձեզ համար տարբերություն կա այդ կոչումը գնահատանքը դուք որտեղ եք ստանում այստեղ Հայաստանում թե Չեխիայում որտեղ դուք բնակվում եք Իհարկե յուրաքանչյուր տարի ես միշտ հոգով սպասում եմ Հայաստան եւ Արցախ գալուս Յուրաքանչյուր անձնարության համար իր հայրենիքը հոգու մեջ է եւ Արցախը միշտ հոգուս մեջ է եւ ամեն տարի գալիս եմ Եվ այդ պարգևը բարոյական հարստություն է հոգու համար եւ այն ավելի ուշ տալի ստեղծագործելու։ Եվ այն տարիները Աստծո որ պետք է պարգևի, եթե առողջությունս նույնիսկ կապված է ներս հոգուս հարազատ իմ Արցախի հետ։ Եվ գիտեք այդ բոլորը ստացվում է ինստինկտիվ, ոչ թե ես դա ներքին մի ուշ թելադրում եմ եւ գալիս եմ այստեղ եւ ճնաց եվրոպական մի շարք երկներում տարբեր երկներում ցանդեսներ, բայց իմ համար հոգու ծերմություն եմ զգում։ Դա ինձ ուժ է տալիս, ցուցադրվել, լինել իմ ժողովրդի հետ, դա է այն ժամանակ, երբ պատերազմ էր սկսվել կամ այժմ։ Ամեն մեկը չէ, որ կարող է զենք վերցնել, նաև հաստ խողելը պետք, նյութապես օգնողելը պետք իր հնարություններին և ես իմ համեստ հնարունների չափով ցանկանում եմ միշտ օգտակար լինել։ Արվեստով խրախուսել էլ պետք, թևավորել էլ պետք։ Իհարկե, մեծ սիրով։ Ինչպես կբնութագրեիք գեղանկարչական մտածողության ձեր առանձնահատկությունները։ Ի վերջո, այսօր ոչ միայն մենք ենք ընդունում, այլ նաև դրսում են ընդունում, որ դու գեղանկարչության մեջ նոր ոճ եք հիմնադրել, նոր ոճ, նոր դեպրոց եք ստեղծել։ Նախ առաջինը կարող եմ ասել, որ արվեստը ոչ սահմաններ է ճանաչում, ոչ ազգություն, Եվ ինքս քաջատեղակ լինելով համաշխարային խոշոր նկարիչների ստեղծագործություններին թույլ չեմ տվել ինձ ընդօրինակելու, բայց այն իմ հոգուս մի նոր որակ է տվել։ Եվ անկեղծորեն ասած ոչ թե ես ինքս դա մտածել եմ, կարծես թե բնությունը այդ տվել է եւ ուրախ եմ, որ կարողացել եմ ստեղծել մի այնպիսի նկարչության մեջ, որտեղ ես ինքս ինձ թույլ չեմ տալիս դա ասելու։ Եվ ուրախ եմ, որ գնահատում է, եւ դա ստացվել է ինքնինքյան։ Եվ ուրախ եմ, որ նման ոչ, որովհետեւ ես երբ որ նկարիչը նկարում է միշտ միևնույն թեմատիկայով, նա ոչ թե ինքը իրեն սպառում, այլ դառնում է սովորական։ Եվ ուզենալով էլ չէ, շատ նկարիչներ կա, որ ուզում են, բայց չի ստացվում։ Կարծես թե բնություն ամեն մեկին տվել է ինչ-որ մի շնորհք, եւ դա ինքնինքան արտահայտում է տարիների ընթացքում։ Ինքս անհամեստություն եմ համարում, երբ նկարիչը Եթե ցանկանես, ասում եմ, ցես դուր եկավ, թե չէ, չպետք է հասնել, պետք է թողնել դիմացին։ Երբ հասնում են, դա նշանակում է ստիպել, որ ասել լավ է։ Բայց ես դա անհամեմատություն չեմ արում, բայց հոգուս մեջ ուրախանում եմ, որ անկախ իմ կամքի ստեղծեց այդպիսի ոճ։ Չեմ կասկածում, որ այդ բոլոր ցուցահանդեսներն ուղեկցում են այսելուների դրական գնահատանքով։ Գիտեք, դա ինձ ուժ է տալիս։ Բայց ամենամեծ ուժը ինձ տալիս է իմ կինը, իմ առաջին քննադատը մի անգամ հարցրել են, թե պարոն Արաքելյան, դուք ծաղիկներ եք նկարում, որ ծաղիկն է ձեզ կյանքում ամենից շատ դուր գալիս, ասացի, որ ամենագեղեցիկ ծաղիկը, որ ես սիրում եմ, դա իմ կինն է։ Եվ ոչ միայն, այլ իմ առաջին քննադատը եւ կարծիք տվողը։ Ես էլ ամեստորեն, եթե չեմ ենթարկվում, ամեն դեպս հաշվի եմ առնում։ Իհարկե պետք է հաշվի առնել նաև որոշ կարծիքները, բայց չպետք է կարծիքների մեջ տարվել։ Որոշ է։ Իհարկե, ես ունեմ իմ դուր կգա, թե չի գա, դա ես եմ։ Եվ ուրախ եմ, երբ արդեն ցուցադրվելով համակրանքի եմ արժանում, գիտեք դա ինձ ուժ է տալիս։ Անկասկած, ծաղիկների թեմայից դուք մի ծաղիկների աներևակայելի աշխարհ նվիրեցիք այցելուներին, ովքեր գալիս են դիտելու ձեր նկարները, ուժ առնելու դրանցից, ոգևորվելու, նաև իրենց գեղագիտական ճաշակը բավարարելու առաջին հերթին։ Դուք այդ ծաղիկներից շատ հետաքրքիր անցում կատարեցիք քաղաքային բնապատկերների թեմային։ Մի քանի տարի առաջ ցուցահանդեսներում այսպես 1-2 նկարի տեսքով հիմա կարելի է ասել որակ է կազմում այդ քաղաքային թեման ձեր նկարներում։ Նորի փնտրտուկներն էլ թե ինչ որ բան ձգում հմայում էր այդ քաղաքային թեմայում ձեզ, որ անդրադարձաք դրան։ Իդեք ծաղիկների թեմատիկան դարձյալ պահպանում են։ Այժմ հիմնականում ներկշվում եմ։ Ավելի շատ այժմ նկարում եմ նման թեմաների շուրջ եւ անկեղծորեն ասած ես չեմ փնտրում դա։ Ինքնին է դա գալիս։ Այն եթե փնտրես, ուզենալով չի։ Հիմա եթե ուզակ ինչպես է ծնվել առաջին քաղաքային։ Ես ասեմ, հենց այնպես նկարիչը չի կարող վերցնելու իրեն, հավատացեք, այդ բոլորը ես տեսնում եմ հոգուս մեջ 80% կամ ավելին, դա իմ մեջ երևակայական, ինչպես հեռուստացեք նայում։ Ես մեկ անգամ որ ցանդես ունեցա Արցախի մշակույթի նախկին նախարար Արմեն Սարգսյանն ասաց, որ երբ նկարիչը այն ինչ որ տեսնում եւ նկարում է, նա դրա ձեռքն է աշխատում։ Աշոտի մոտ հարգում են, որ նա բոլորը իր ներսից է։ Եվ իմ բոլոր նկարները, բոլորը, այդպիսի մի նկարչիկա, որ ես դիտեմ ու նկարեմ, բոլորը իմ մտքի ստեղծագործություններն են, եւ դա գալիս է ինստինկտյան, ես անկախ իմ կամքից։ Երբ որ մեկը նկարում եմ, արդեն հաջորդը կարծիք թե հերթով է այդպես գալիս է ինքնաբերաբար։ Ես շնորհակալ եմ իմ Աստծոս, եւ չգիտեմ, այդպես իմ մոտ դա գալիս է եւ դա կտավին եմ հասնում։ Չգիտեմ դուք ինչպես կընթունեք, բայց ինձ որպես ձեր արվեստին հետևողի, ասեմ որ մեծ ուրախությամբ եմ հետևում ձեր բոլոր հաջողություններին, ձեր նկարներն ընկալում եմ ծաղիկների մասով, որպես ձեր ներսի գեղագիտական աշխարհի արտահայտություն, իսկ այ քաղաքային պեյզաժներն ինձ համար արդեն ձեր տրամադրություն հոգեվիճակի արտահայտություն եմ ընկալում։ Համաձայն եք դրա հետ, չէ՞։ Ես համամիտ եմ ձեր հետ, բայց ինքս անամեստություն եմ համարում իմ նկարների մասին այդպես արտահայտելը։ Անկեղծորեն հավատացեք, ես նույնպես, երբ որ արթնանում եմ կամ երեկոյան ինչ-որ մի միջոցառումից հետո ուզում եմ տուն մտնել, գնում եմ արվեստանոց, այդ նկարները երբ դիտում եմ, ինձ հանգստություն է տալիս եւ ինչ-որ մի բան էլ փնտրուկ ստեղծագործելու նոր լիցք է տալիս։ Ինչ է գույնը ձեզ համար, հատկապես քաղաքային բնապատկերներում գույնի գերիշխանություն կա, հենց գույնը ստեղծում տրամադրությունն ու հոգեվիճակը։ Արդյոք գույնը գեղանկարչի համար սպասուհի է, թե տիրուհի, գույնը հրամայում ինչ որ բան ստեղծել, թե դուք եք հրամայում գույնին։ Երկուսս մեկս մյուսին լրացնում ենք երևի, ճիշտ ասած, բացի դրանից մի 15 թե 18 տարի առաջ, թե 20 տարի սկզբնական շրջանում Չեխային կանգնած էինք, լսեցի երկու խոշոր դոկտոր պրոֆեսոր, մի արվեստագետ ցուցանդես էր։ Խոսում էին, որ ամենադժվարը մեկ գույնով նկարելն է, այսինքն սպիտակին խառնել մեկ գույն, եւ ես աշխատեցի այդ գույները, ճիշտ ասած, դա հոգուս դուր եկավ, ես աշխատեցի, որ իրոք մեկ գույնով նկարելը, եւ իմ նկարների այն ժամանակվա մեկ մասը այդ գույնով, այժմ էլ եմ անում, բայց ոչ այդքան շատ, եւ հետագայում ինստինկտյան նկարչի մոտ ժամանակը ցույց է տալիս, դա նկարիչը չի կարող։ Գիտեք, եթե մի նկարիչ ուղարկեք աշխարհի ամենալավ բարձրագույն դպրոցը կամ երկու, դա չի նշանակում, թե այնպես ինչպես բնություն տվել, ինքը այդ ճանապարհով շարունակվելն է։ Ուրախ եմ, որ այս տարվա նկարներից մեջ կարողացա Պրագայի տեսարանները ունեմ նաև նկարել, կար Արարատ լեռը, եթե ես ուշադրություն դարձրել եմ, նաև բնապատկերներ կան այդպիսի հայելազարդ մակերևույթին, ինչպես է ցոլանում շրջակա բնությունը։ Այդ բոլորը նկարում եմ հիմնականում մետաղյա, ոչ արհեստագործների գործիքներ կան այդ գործիքներով, եւ այսինքն առայժմ աստեղինն է ձեր միակ վրցին օգտագործում եմ, որը կազմում է 20%, 10%, նաեւ ցուն կամ մեծ մասը բոլորը անում եմ երկաթյա գործիքներ, որը որ ես իմ հոգու ստեղծագործությունն եմ։ Ես չնայած կուրսեր եմ անցել, բայց այդ բոլորը իմ հոգու ստեղծագործությունն են, եւ ուրախ եմ, որ դուր եկել։ Երբ որ ես չեմ մոտենում հարցնել ձեզ, դուր է գալիս, կողքից նայում եմ, երբ որ տեսնեմ հիացմունք, ինստա ճերմություն է տալիս եւ ուշ։ Եվ այդպես կշարունակեմ։ Աստված տա, եթե տարիներ լինեն, կարող է եւ նոր Այո, ինքնին կարող է ինչ-որ մի նոր, ասենք, նորություն։ Եվ հիշում եմ, մեկ ասաց Աշո, նկարիչները որ մեծանում են տարիքով, դե արդեն տարիքը նաև իր պրոբլեմներն ասում է, բայց դու քանի կնում ես ավելի նոր, ավելի գեղեցիկ եւ ավելի ուրիշ ոճով եք հանդես գալիս։ Ապրելով Եվրոպայում բնականաբար ցանոթ եք եվրոպական գեղանկարչության ուղղություններին, տենդենսներին։ Այսօր ինչ է իշխում, ինչ ուղղություններ կան եվրոպական գեղանկարչության մեջ, կա նորություններ, ինչ կառանցնացնեիք։ Այսօրվա վիճակում մի այնպիսի խոշոր, ասենք, նկարիչներ, ասենք, եթե կան, բայց այնպիսի մի նոր ուղղություն, որը որ իմացածով այդպես շարունակ կարվում է այն, ինչ որ գիտեն։ Եվ իմիջիալոց եվրոպական այդ խոշոր արվեստը ժամանակին, որ մենք ունեցել ենք, արդեն ասիական երկրները ոչ միայն քաղաքականության, տնտեսության եւ այլն, նաեւ արվեստի մեջ բարձր գնահատանք են արժան ռուս նկարչությունում, ասենք վերցնեին, որեցի դասընթարգի ռուս նկարիչները։ Իհարկե, ռուսական, ընդհանրապես ոչ թե ռուսական նկարչությունը, նաեւ Ռուսաստանը նաև շատ հարգի եվրոպական երկրներում որպես, ասենք, քաղաքական առևտրի բոլոր հարաբերություններում ռուսները եւ չինացիները ավելի շատ մեծ հաջողություններ ունեն։ Այսօր Եվրոպան իհարկե Ռուսաստանը Եվրոպայի տնտեսական շուկայի մեծ վերելք է ապրում, այնպես ինչպես Չեխը, պատվերների մեծ մասը, որովհետեւ ասենք Չեխան արտադրում է այն որակը, որը որ Եվրոպան է, իսկ Եվրոպան չի վերցնում վաճառելու, իսկ ամենամեծ շուկան Չինաստանն է եւ Ռուսաստանը եւ նույնը արվեստի մեջ։ Տարի հովելանականը ձեզ համար լրացավ ձեր 70-ամյակը։ Ինչ որ բան փոխվեց 70-ից հետո կամ ինչ բերեց այն որակական ինչ որ փոփոխություն եղավ ձեր կյանքում։ Գիտեք, երբ այնտեղ խոսում ենք, ասում եմ, թե այդ խոսքերը ինչ չի վերաբերվում, դեռ չեմ համակերպել այն մտքի հետ, որ այդ տարիները իմն են։ Եվ այսպիսի մի խոսք կա, որ տարիները խելացի մարդու համար ոսկի հունցի շրջան են։ Ակամայից ուրախություն եմ ապրում, որ այդ տարիների մեջ կարողացել եմ, չնայած ունեցել եմ անհաջողություններ, հրիպումներ, բաստողումներ, բայց չեմ արել մի ամսի բան, որից որ ես ինքս անհարմար զգամ։ Եվ այդ տարիները, որ անցել եմ, ստեղծել եմ, թողել եմ իմ համեստ աշխատանքը եւ արժանացել ձեր համակրանքին, իմ ժողովրդի, որը որ ինձ ուժ է տալիս, բայց հոգով դեռ միշտ կարծեք, թե ամեն ինչ համուսանացես նոր պետք է սկսվի, կարծես թե նոր իմ սիրած աղջկան կամ իմ ընկեր, ամեն ինչ նոր պետք է այդպես։ Աստված խոսք է, յուրաքանչյուր տարիքի մեջ մարդ մտնում է որպես նորածին և կարող է իրեն թույլ տալ այն սխալները, բոլոր հրաշալի սխալները, ինչ հատուկ է մարդ արարածին։ Դու կարողացել եք այս տարիների ընթացքում հասկանալ, թե որն է կյանքի հիմնական օրենքը։ Միշտ լինում է բացասման բացասումը նոր որակ է ծնում մարդուն ամեն մի տարիքում, և չնայած տարիքը մարդուն բերում է իմաստություն, ավելի կազմակերպված որոշակի թերություններն էլ, դա ասացի, որ նույնպես խթանում է, որ էլ ավելի նույնն է, բայց արդեն իհարկե թողել է, և արդյունքը նա է, որ երբ տեսնում եմ իմ սիրելի ժողովրդի հարգանքը, ընդունելությունը, և դա հենց այնպես չէ, հասկանում եմ, որ իմ համեստ աշխատանքով և իմ բնավորությամբ, իմ էությամբ կարողացել եմ այդ աստիճանին հասնել։ Այսինքն կյանքի հիմնական օրենքը ինչ որ բան ստեղծել, թողնել, ոչ թե վերցնելու այն տանու մեջ է։ Իհարկե, մարդը չի ապրում ապրելու համար, ապրում է ստեղծագործելու, դա համեմատ դեպս յուրաքանչյուր մարդու մոտ կա այդ գեղեցիկ զգացմունքը, այսինքն այն հասկացող, այն ազնվություն, որ դա մեծ պարգև է բնության կողմից։ Կյանքում ի՞նչն է ձեզ երջանկացնում։ Գիտեք, դա դժվար է, երջանկացնում է, գիտեք, և իմ ստեղծագործները, և իմ ժողովրդի հաջողությունները, և այս արցախյան, ասենք, պատերազմի այս հաջողությունները, և նաև իմ ընտանիքի խաղաղ ջերմ, կնոջս վերաբերմունքը, շրջապատի հարգանքը, այդ բոլորը ինչ ջերմություն է տալիս։ Ուղղակի կցանկանայի մեկ բան, որ յուրաքանչյուր հայի հոգու մեջ մնա մեկ բան, մարդ երկու վեհություն ունի, դա պատիվն է և հայրենիքը։ Պատիվ ունեցող մարդ իր միակ որդուն է վարկում հայրենիք պաշտպանելու համար, կցանկանայի, որ մեր ժողովուրդը այդ վերությունը միշտ պաշտպանի։ Այսինքն մարդու գնահատման ձեր չափանիշը հայրենիքի արջեր պատասխանատվության կամ հայրենասիրության մեջ է։ Մարդու ամենաբարձր արժանիքը հայրենիքն է եւ ուրախ եմ մեր հայ ժողովրդի այս նվաճումներով եւ այն ինչ որ մենք որ նվաճել ենք արյամբ աշխարհում դեռ չի եղել այնպիսի մի երկիր, որ գտնեք քեզ ներողություն քնդրեն, որ նվաճածը հենց այնպես հետ տան։ Եվ եթե որևիցե անհաջողություն լինի, դա մեր քաղաքական, պետական, ղեկավարների սխալ հետևանքը կլինի։ Առանց որևիցե կոնտրիբյուցիայի հետ տալը դա սխալ երևույթ է։ Մենք ուրիշից հող չենք գրավել, ամբողջ քուրից այսքան հին հայկական հողեր են։ Մեր պետական բոլոր ղեկավարներին ցանկանում եմ քաջ առողջություն, Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները ուժ է տալիս, որպեսզի Արցախն եւ Հայաստանն էլ այդ այնիշ կորկա պահպանեն եւ համոզված եմ։ Դա ասած, ապրված է 70 տարի, կյանքի որ շրջանին եք կարոտում եւ որ շրջանը կուզենայիք վերադարձնել։ Համոզանի ասումա Երնեք հրաշք ներկրկնվեն անհրաշք իրական քամի տաներ ինձ մոտը ճաղասպանի աղջիկա։ Իսկ Ռաբինդրանատ Թագորը մի բան ունի գրած, ասում է, ինչ փույթ թե մասերս ճերմակում են։ Ես միշտ ամենաճահելի պես ճահել եմ ու ամենացերի չափցեր։ Ոմանց աչքերը շտտում են պարս ու քնքուշ օրվա լույսին, ոմանց աչքերը արտասում, իսկ իմ արցունքները գլորվում են հոգուս մեջ։ Ես հասակակից եմ բոլորին եւ ժամանակ չունեմ ապագա կյանքիս մասին մտածելու։ Ինչ փույթ է մազերս ճերմակում են։ Հրաշք։ Ձեր ապրած կյանքի փորձից, ձեր գուտակած իմաստնությունից ելնելով, ինչ խորհուրդ կտայիք մարդ արարածին։ Աչքի լույսի պես պահպանել այն նվաճումները, որ մենք կարողացել ենք նվաճել, եւ Անդրանիկի խոսքերն էլ ասեմ, որ մեր ղեկավարներին է վերաբերվում, երբ գլուխները դնում են բարձին քնելու, մի քիչ էլ շուրթի մասին մտածին, շուրթը չի ուզում ամեն, ուզում է անկան հոգատարություն եւ վերաբերմունք։ Ցանկանում եմ ուշ կամք մեր շուրթին, որտեղ բոլորը շուրթն է հեղափոխություն, Տերը եւ ինքներ Տերը եւ մեր պետական ղեկավարներին էլ այսօրվա եւ Արցախի եւ Հայաստանի ուշ երանք նվիրված լինել, պահպանել այն նվաճումները, որ արել են եւ մեր շուրթն էլ քաջ առողջություն են ցանկանում, նորանոր հաջողություններ եւ տնտեսական, ֆինանսական, նաեւ ընդառաջում, նաեւ մեկ բան եմ ասեմ, ուրախ կնեի, երբ որ ասում են, որ Հայաստանը աղքատ երկիր է եւ ոչինչ չունի, սուտ է դա։ Հայաստանը եվրոպական եւ նախկին սովետական միության քրիստոնյա երկրների համար Հայաստան ունի երկրորդ հանքային հարստությունները Ռուսաստանից հետո։ Մենք ունենք մոլիբդեն, ոսկի, պղինձ, պետական, օրինակ ատոմականը, սիգարետը, վառելանյութը, այդ բոլորը պետական հարցություն են, կոնյակ, բոլորը գնում են անհատ գրմ։ Ես ասել եմ, եթե եվրոպական որևիցե երկրում դուք գտնեք մի երկիր, որ այդ գումարները գնում են անհատ գրպաներ, ես ներողություն խնդրեմ։ Այսինքն հողի ընդերքը պիտի դառնա ազգային սեփականություն։ Այդ պետական սեփականություն է, իրավունք չունի անհատ մարդը վերցնելու։ Բոլորը վերցնել մի 50 հոգի ժողովրդին դարձնել ճորտեր, իրանք ճորտատերեր, հայաթափել, կցանկանան, որ մեր նոր ղեկավարությունը ուժ, երանդ եւ Հայաստանի եւ Արցախի եւ այդ թերությունները վերացնել Չեխիային։ Վերջին 25 տարում 12 անգամ բարձրացել է աշխատավարձը, 11 անգամ թոշակը։ Իսկ այստեղ նույն ուղղությամբ եւ գներն էլ բարձրանում են։ Եվրոպայում չեք գտնի որևէ մի այնպիսի շքեղ առանձնատուն, ինչպես մեր պետական այդ խոշոր գործին, ինչպես որ այստեղ է, այս աղքատ երկրում։ Այո, դրա համար էլ Գյոթեն ժամանակին ասում՝ բոլոր հեղափոխությունների համար մեղավոր են իշխանությունները եւ ոչ թե ժողովուրդը, բոլոր հեղափոխությունները կատարվում են իշխանությունների մեղքով եւ ոչ թե ժողովրդի։ Պետք է ընդառաջ գնալ ժողովրդին եւ չստիպել, որ բարեփոխումները սկսվեն ներքևից։ Շնորհակալություն հաճելի եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հուսամ կհանդիպենք հաջորդ տարի հաջորդ ցուցահանդեսին։